أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مبكي نجلني نيو ينبو دي رفعت لو كشن بوبو ودي وخني دانك مومت تمبو ياتو لا ندخ لينشي منا لرال اك لينشي وار لرال دفا بري تي لولو bari na ci fofu ci lo xamni dañ ko wara leral bu ko defé lol motax mu nek tem bu yaatu wante dina la meuna amana dina la ko meuna teunkel ci ni moy nan déjà ju ñew ci question bi nga xamni moy ndomba li ñi wax tire di ko tak denga lola ñepp borom xam xam ñepp xam nañ ni de nga amul bi maana loolu dal mën nañ ko tuddé né dal ci bidaa yu bax yi la bi maana dal amutul dal waaw gis ñu ko ci ben tabi'in ño xamné daan tak de nga li nga xamné moy alcorane waaw kon loolu moy bi maana li sharia wax waaw bon légui nak lu melni qiyas la lolo serigne bi defena ci ay waxtan yu bare bare liko indi te dafa melni sax ci temps la rek waxon na ci ci lolo na qiyas mo indi lola ndax deug la yenenti mo waxon ni man alaqa tamimatan faqad ashraka waaw bu ko defé nak lolo moy ku tak manam bokay bokay bëgg fi di ci wolof da ngay wax ni ku tak tere yow denga dug ko ci shirku billah waye nak difference bi mu am moy denga tamima arab manam yoy dafa xawon bala yeen tube ñew donc tamima baat bi ci bofam jamu bi tamimat la mo lay man nga tamim waxe tamaim lolé da ngay gis na hatta bo démé ci mojam bi da ngay gis na daan la denga khariza du manam dal lu melni ay perak denga waaw ñu wax ay per bi da fay waaw dalay ki ci setané wala dalay ki ci bëtte yi dalay protéger rek ay ñun moto lok ci ñun pé taw mom boko také bokalé nga borom bi waaw légui nak loolu bokku tek nak wax yalla nga xamni ñun dañu gëm ni mëna def lu ne de nga té hatta ñi nga xamni sax gëm nañu ne té ana alquran waruñ ko tak am nañu gëm loolu nga xamni ñom lañu tuddé ibadu wala wahabiyam ñu ñoo dañu japp rek alquran dal ñom kéno ko tak waye ñom it dañu def luñuy wax deng ruqyam dañu lañu tuddé luñu tuddé ruqya nga xamni loolu fecc na ci téré bi waaw manam jang dara ci jang ay sar ci ndox jox kenn mu naan loolu sax na ci téré bi manana hadith la bëgg wax deng kon nan mom xam kon nan mom danaka deng danaka rat exi nañ ci suñ boss bi bi maana ñun mom dañuy bind ba pare deng dokay xoj nan ko mais bi boy xol jang ci bir ndox mi la wa fofu yeb li ci am jëriñ fofa surtout nak ci arif bi fofu da ngay gis ne bi maana da nga ro alquran ngay xol fofu mu yentibi sallallahu alaihi wasallam biñ ko naré ray fexel ko fexé goga nga xamné iblis mo ñew soppaliku benn pa bo xamné mi ngi dëkk ca najab bani najab té nga magum najab dal la soppé ku ñew jox gaay ay idée ak nangam ñu ngi fexel yent bi sallallahu alayhi wasallam ci xéso bu guddu waye fañ mujjé dal yent bi dafa jang yasin ci suuf soti len ko ñu nalaw iblis mo sta law yuro rek mo sta law ci dundam da mo par na law kan daga neex na kon fofa da ngay gis na kon jang dara ci lenen gis na nek amna kon waaw kon da ngay gis na kon alquran kon meun nga utiliser budé alquran la meun nga utiliser lu ne ndax mu wax yalla kaddu yalla dafa meuna dind lu ne ruqya bobu nga xamne ibad yi ñi ngi koy def fatiha la baqara ali imran tawba yunus isra shuara waaw bari na nak waay ñu ko jéxalé dal suma jumul kafirun ikhlas falaq nas waaw kon bi maana fofu kon ño bokk idé né kaddu yalla gi kon dé ka amna lu mu mën waaw d'accord ñomi d'accord nañu né wa in yakadu alladhina kafaru bané suratul qalam ay 51 borom xam xam yi d'accord nañu surtout ñom ibadu d'accord nañu lolu da fay dindi lolu nga xamni moy beut waaw kenn xol la waaw yu mel nonu ba day dindi beut bu ko defé lolu sax hadith wat ci na ci tamit waaw yu wax né wa istasaltum fahtasilu waaw di wax né fofu manam nan beut deug la beut lu am la waaw donte sax ndogal gi lu jitu la beutit non la mel dafa jitu kon buñ len waxe na ngeen sangu sangu len wala xam nga hadith la muslim moko genné waaw deng kon lolou da ngay gis né bi mana sangu tamit tewna donc fofu dal lima la bëgg sétlu dal fofu nonu moy borom xam xam yi nga xam ni ñi nga afrique ay élément yu bari lañ bolé waye nak lepp ci té ñi ngi ko jëlé ci bir islam té nga bind gi ci jamono jëlé passé waxon na la imam shafi'i koku joxon ko lolo ne ko boko binde yit ñoyam kon amna aslu ci diine ay sangu yit gis nga deke momit amna aslu ci diine bi waaw bu ko defé yit encore may fatelu ko tamit batay yit après ça la xaw ba xam sahih am la xaw ba xam am na wala amul bi maana nekul sama papa momako etali fen la ko deggi ñuy wax ni bayina non wax ne samay talibé nañu sang nañu tak nañu def lepp lu bax dal lañ ko def loolu siwna way nak xawum ba xam deng nga sin talibé egg na ci bañu sam def waaw légui tamit benen bir ma ci bëgg doli moy ma ngi fatali ko tamit deng nga cheikh nazir ñass momit bam nekké maroc bindon bañu lettre don ko laaj li yi ñu wara sango yi nga xamni ñom dañ ko warona sango ba xam ndax fofu ci université bi lepp ay douche la waaw ñu xalaat nak tobe yek yoyu dal est ce meun nañ ko fa sango de nga bañu dal tontu ne ah kay meun nañ ko fa sango ndax mbir mi de nga jëmut ci douche ba te yow la jëm bi manana lol da ngay gis ne kon kaddu yalla dal mom mo amé pouvoir nonu légi nak nga dem ci kenen de nga ko xamni mom mo lay bindal aya yoyu bax non mo dara neeku ci waw encore tamit bi mu tamit dafa gëna yaatu lutax parce que ñi nga xamni ñoy ño xam mbir mom walum sirru yoyu amna ci yo xamni de nga mi ngi juggé ci nak yi bi maana nak bu domam wopé da koy moccu nak dafa mëna moccu donc amna ay moccu yo xamné ci nak yi la juggé ben donc dañu bari source amna yeen yo xamné ci jinné yi la juggé won dafa bari source fam juggé dal légui nak yeneen yi nak mom ci alcorane kessa lañ ko teggé nga xamné moy suru fayda suru fayda mom lepp rek alcorane lako bañu doon teggé ak dafa lenn lu deng alcorane kessa waaw bepp suru bo xamni ma ngi dox medina alcorane kessa waaw donte nak motax ma la dafa yaatu ndax jinne tamit ñoomit amna ñu tuddé yalla amna ay tour xam nga yow da nga né yalla ki né allah polar bi deng français bi né dieu anglais bi wax god waaw espagnol bi da joss mais légui tour yoy ñoo ñu wax ñu xam nga ci lakku nit la jinne tamit non la ñamaay lakk do di wax yalla tamit ci sen lakku yoyo okay bu ko defé it ku ñew bind mbiram waaw ya shaylihu wax ben tour bo xamni kaddu jinne la wala jinne ñoo tuddé nonu yalla yow mën nga ni li baxut ndax neeku ci alcorane fekk na la yalla waaw bu ko defé fofu da ngay gis na kon lool la lay wax ni mbir mi dafa yaatu bu ko defé nak hadithu yonent bi nga xamni bi mu doon ñaan dafa teunk lepp ndax dafa waxon ni Allahumma inni 'abdu ibnu ammatika nasiyati ناصيتي ماض في حكمك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استرتأس به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. ورد لولو صحيح مسلم مجنة فوفر ينتبه صلى الله عليه وسلم دارون نيان waye ci bir ñaan gi limu fa bëgg indi rek ci bir ñaan gi moy dafa wax ni ma ngi lay ñaan ci bëpp tur bo xamni ya ko tuddé sa bop wala tur yo xamni ya ko wacce ci sa téré bi wala tur yo xamni ya ko xamal ñenn ci sa minde fi wala nga ratal ko ci ilmul ghaibi nga xamni yow ci yow rek lay def loolu nak mani tegg dëpp bu ko defé nak mu am ay tur spécial yo xamni yalla mo koy xamal ku ko neex kon li mo taxone ci aday senegal ak ci aday olof du olof kessa ci ibni yeb la ci aday senegal general afrique sax amana non la don taxawma ci lu bari senegal mom leer na ma ni non la donc lolu idi won ñuy dem ci serigne ci ndax amana teng yalla xamal nako ben tour xam nga arif ñi ngi dox ben tour sank ci waxtan bi amna luma ko wax lo xamni sañu mako wax wa way tour yoy non tamit gis nga yenen tour la wa yo xamni tour yalla la li te ismulay azam la bi mana arif bi dal mom man gis na ni warta soxla serign benen bu muy dem makoy kiyel waye nak man na soxla kuko bindal na lolu ki na waw legui dal lolu dafa xawa compliqué tam bi parce que munoko cadrer munoko situer waye dal ni dal la mbir bi doxé moy lepp lo xamni yang koy sango fek alquran la dara nekut ci wa bepp galaj bo xamne yalla moy dolem dara nekut waye nak boudé da fay jël day wut dole ci ay yeneeni mindeef fofoy problème bi ndax tammi ma wax nañ la ko légui na la pétaw xam nga pétaw mom waw nga jël mbir mi tek ko fu mu eggul ak té lu dara amul alcorane amul dara waw bu ko défé nak légui kon fofu la différence bi amé tammi ma ak ñun li ñi tak mëno o tudé tammi ma encore waw batay tamit tour yoy mala waxit nekul bo ci gis rek yakar ni tour bi baxut wala tour bi deung yenti bu waxuko won gis nga waxnako fi ci lima ko waxe ni ci hadith bi ne amna yeen yo xamni ñeneen la ko xamal kon li mo indi won ñu dem ci serigne yakar ni xamna ben tour bo xamni amana bu ci ñaané yalla soxla bi dal li gaaw faju boko defé mbokk mi man de lu la ci mëna tontu mako defé nak budé amna ñeneen ci groupe bi ño xamne meun nañ ci sanni sen kaddu wala ñu am ay leral yo xamne dañ ko ci leral tamit batay tafadal mashkur aw tafadalu mashkur ñu ñew ci ñaarelu question bi nga xamne moy lolu nga xamne moy gisane set alors ma ñaarelu question bi wa bu ko defé lolu mom dañuy wax directement rek na dafa haram mu jeex manam gatal mbir mi rek lolou lañuy wax dafa haram jaar ndax yenen ci mom mo wax lolou ne kep ko xamni dem nga ci ab tisane kat mu setal lim la wax nga gëm ko wedi nga li sidda muhammad rasulullah sallam wacce lolou lañ ci hadith bu ko defé nak dama la ci tagal kon bi maana dal set mom te boy xol buñ ko xolé sax ci xel rek ak ki lay setal mom la la lay setal li wara ñew kay dina ñew té lam ci wara defit lool rek nga ci def bi maana dal mbiru yalla ji mom deug la nak yalla day changer ay mbirum mom parfois wax na ci alquran ndax man ma yor crayon bi waye man ma yor gom bi waye fofu dal ngay gis ne di xol ay futur rek nangam lol lepp bi manana dalay tardal bu don sax dagar na lay wax dal dalay tardal parce que wa ñu ne la nangam dina xew jaxna legi xewna bi manana liñ ci wara def mëno def lu raw lola nga xam ko avant nga ñak ko xam avant tim liñ ko wara def rek li yalla do wala nga ñu def manana kon da naka bu ngirign legi nak yenti bi ñoo leral nak ku gëm loola sax man gëmuma ba li mom mo jexal beul légui nak ma bëgg la ci tégal ben xissa bo xamni ki mako netale moy Mustafa Ben Cheikh Mustafa mom ko def yon sama frère xissa bi dama faté nak kan la dama yaakar ni amana sama papa la xamatuma kan la waye dal ci walu mbirum set yoyu dafa am kenn ko xamni ñom ñaar ñoo jangane won Maroc yu mel non en legi nak waji mom bañ jugge dafa melni bañ jugge Maroc dal lañ koy jigeenté waté waji nek ci yoy la né waaw bu ko défé legi mu ko défal lu melni genre démonstration nako legi démal fé nga jël ay xéer nga ñew waaw bu ko défé mu dem jël ay xéer ñew bi mu ñëwé waji ne ko nangami xéer la jël té fék non la won am bi mi xaw ko jaaxal mu déllu wat jëlat ñëw bu ko défé waji waxat ko fék na yit nonu la am bi mi nak gën ko jaaxalat mu déllu wat ñëwaat waji ne ko bi ba dé xawmako waaw bi lolu xewé nak mu ne ko dét man nak kon di ma expliquer lutax xamoko manam fa nga waxal ba dal sax xamoko bu ko defé nak ci lendir mi léré ndax ki nga xamni mo lay sétal koka dafa mëna wax ak rabam ku ne amna rabam andal koku day mëna communiquer ak rabam waaw légui bu ko defé lol boko amé bo xolé ñaan ñi tane ñen ñoo daqatané borom rab yi lañuy wax ñoo daqatané bu ko defé bu dé yow mën nga communiquer ak sa rab dang koy laaj kenn bu taxawé dang koy laaj na laaj rabu kele waji ci yum ne bu ko defé rab balé dal koy wax rab bi koku mo koy netali ki nga xamné moy tali kon ni la mbir mi doxé légui nak ci bir qista bi fofa daf na koy bi nga jëlé nangami xër xam nga ni nangam nga jël bang ko xamé sa rab bi da ko xam bimu ko xamé nak bimu exé sa rab bi moko laaj mu wax ko ni la doon xamé mbiri waye nak dernière fois bi nga démé xawmako mom néna xamuko li nak gooy dina ko waaw lu tax parce que man sax xawma ñaata la ma def rek timb kon comme ko xawmako nak bima accé sa rab bi bimu laaje sama rab néko ñaata la def néko xawmako ndax man sax xawmako am kon dal lolu kon di nek no mbirum set kon danaka ay yef yi dilla dal ak ay yef business kon lolu motax dal ma indil la xissa bi bu dé dara lèr na ci yalla mom ay mbiram day lèr bu lé nak dara def ci déssé lèr sen jambi xébu bi rek tuddu Alhaji Ibrahim Gueye mo don léral assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.